أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. Sübhaneke, seni yaratan her şeyden tenzih ederim. İnni küntü min الظالمين، muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve gına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli, Rabbim beni affet. Ve li valideyi, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisab, o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn, Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbeye yahzurun, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yafkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmetit taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lot'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala şu mescidimize döndüğümüz, vuslata erdiğimiz şu mübarek gecede bütün peygamberlerin ruhaniyetini şu ilim meclisimize göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler, dua etsinler. Amin ya mu'in. Rabbim nasip ederse Bakara suresi 31. ayet-i kerimesini sizinle konuşacağım. Bu ayet-i kerimede Allah Teala Hazretleri geçmişte yaşanmış olan bir olayı, meleklerin kendisine itiraz ettiği bir meseleyi aktarıyor. İnsanı yaratma hususunda biliyorsunuz melekler kendisine itiraz ettiler. Ne gereği var? Seni layıkıyla tesbih eden, zikreden ve bunda yorulmak bilmeyen bizler dururken kan dökecek, fesat çıkaracak insanları neden yaratıyorsun Allah'ım diye Allah Teala'ya sualde bulundular. Allah Teala buyurdu ki siz bilmezsiniz ben bilirim. Siz bilmezsiniz ben bilirim. Bundan sonra gelen bir ayette insan mı üstün, melek mi üstün, melekler mi üstün? Sualinin cevabını alabilmemiz için bu ayet-i kerimeyi idrak etmemiz, anlamamız lazım kardeşler. İnşallah bu ayeti okuduktan sonra neden Allah-u Teala bizi meleklerden üstün kıldı? Bizim meleklerden üstün olan sıfatımız ne? Nedir yani? Neden biz onlardan üstün olduk? Karşımızda rakibimiz nefsi olmayan bir varlık. Aklı var, nefsi yok. Kusur işlemiyor, günah işlemiyor, hata işlemiyor. Devamlı surette yaratıcısını zikrediyor. Biz akıl var ama nefs de var. Düşebiliyoruz, kalkabiliyoruz, günah işliyoruz, tövbe ediyoruz, ibadet yapıyoruz. Bazen uyuyoruz, nefsi lezzetlerimizi tatmin ediyoruz. Onlar kadar istikrarlı değiliz. Düşüp kalkıyoruz. Ama Allah bizi onlardan üstün kıldığını söylüyor. Ve bu ayetle çok net bir şekilde bizi bazı vasıflarımız karşılığında onlardan çok daha üstün yaptığını beyan ediyor. İnşallah ayeti dinleyince idrak edeceksiniz, anlayacaksınız. Mevla Teala feyiz almayı nasip etsin kardeşler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve allama Ademel esma'e kullaha ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِذْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Muhakkak Yüce Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. وَعَلَّمَ Âdem'e öğrettik, Âdem'e öğrettik. El esma'e isimlerini öğrettik. Küllehe, küllüm yalan. Türkçe'de biliyorsunuz kullandığımız bir tabir var. Küllüm yalan hocam. Küllüm nereden geliyor? Kökü Arapçadan geliyor. Kullandığımız kelimelerin %80'i Arapçadan gelmedir. Küllehe, bütün isimleri Adem'e isimlerin tamamını öğrettik. Dikkat buyurun, bu isimler insan isimleri falan değil. Bu isimler dünya yaratıldıktan sonra dünya içinde ortaya çıkacak olan bütün canlılar, bütün cisimler, bütün lisanlar, bütün meslekler. Bunların tamamının isimleri var. Bu isimleri kim biliyor? Adem Nebi biliyor. Adem Nebi de bütün çocuklarına bu isimleri, bu lisanları, bu esmaların tamamını öğretmiştir. Mevla Teala diyor ki bunu o çalışarak öğrenmedi. İlim iki türlü olur. Kesbi ilim, vehbi ilim. Kesbi ilim çalışmayla, oturmayla, dinlemeyle. Bakın şu anda hepiniz buraya geldiniz. Ekranları başında insanlar bizi izliyorlar. Maç izlemiyorlar, saçma sapan dizileri seyretmiyorlar. Bizi izliyorlar. Neden? Kesbetmek için, biriktirmek, toplamak için. İlim toplamak için iki şey yapman lazım. Ya okuyacaksın. Ya okumayı sevmeyen bir insansan, sıkılgan bir insansan dinleyeceksin. Hitabı sana uygun olan ehl-i sünnet bir hocayı, bir alimi dinleyeceksin. Dinleyerek kendini ilmen geliştireceksin. Buna kesbi ilim denir. Toplayarak elde etme ilmi. Bir ilim tarzı daha vardır, vehbi ilimdir. Bu da Allah-u Teala'nın direkt olarak o kulun aklına ve kalbine indirdiği ilimdir. Peygamberlere bu ilimden verilmiştir. Sahabelere, velilere, alimlere bu ilimden verilmiştir. Vehbi ilim. Bu ilmin verildiği peygamberlerden bir tanesi kim? Adem aleyhisselam. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. İnsanlığın atasıdır, babasıdır. Cinlerin atası Can'dır. Onun ismi Can, cinlerin lideri. Bütün cinler ondan çıkmıştır. İnsanların atası Adem'dir. Şeytanların atası kimdir? İblis. O da zirvedir. Bütün şeytanlar ondan çıkmıştır. Dolayısıyla kardeşler, ilim iki şekilde elde edilebilir. Bir Allah'ın vergisi, bir de çalışmayla. Burada Allah Teala Hazretleri, Adem hiçbir çalışmada bulunmadı. Hiçbir gayret göstermedi. Biz ona hiç çalışmamasına rağmen ilmi indirdik. Devam etti Allah'ımız. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءِ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ. Sonra arz ettik. عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Meleklere arz ettik. Meleklere gösterdik. Allah-u Teala bütün her şeyin ismini Adem'e öğrettikten sonra melekler dediler ki biz ondan daha hayırlıyız. Biz asla sana itiraz etmeyiz. Biz ne diyorsan yaparız ve gece gündüz seni tesbih ederiz. Allah-u Teala Hazretleri sonra meleklere gösterdi. Bir şeyler gösterdi meleklere. Devam etti Allah'ımız. Fekale ve onlara dedi ki enbiuni, bana söyleyin bakalım. Madem Adem'e gerek yok, insanlığa gerek yok. Madem ondan daha hayırlı, daha üstün olduğunuzu iddia ediyorsunuz ey melekler. Enbiuni, bana söyleyin bakalım. Bir şeyleri gösterdikten sonra. Haulâi, bi esmâi haulâi. Bunların isimlerini bana bir söyleyin bakalım. Neyin? Şunların isimlerini. Şunlar. Müfessir Abdullah İbn Abbas diyor ki Allah Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'a çanağın ismini öğretti. Tabağın ismini öğretti. Mercimeğin ismini öğretti. Devenin ismini öğretti. Karıncanın, kuşun ismini öğretti. Bakın meleklerin hiçbir tanesi bunları bilmiyor. Allah-u Teala bu isimleri Adem'e öğrettikten sonra bu yarattığı her şeyi cisim ya da canlı Adem Aleyhisselam öğrettikten sonra meleklere, meleklerin yüzüne bir sual soruyor. Diyor ki hadi bakalım şunların isimlerini siz sayın. İsimleri siz sayın. Melekler ne oluyor? Kitleniyor. Melekler kitleniyor. Arkadaşlar dikkat buyurun. İmam Razi Hazretleri diyor ki bu ayeti kerime insanın melekten üstün olduğunun en açık delilidir. Bu ayeti kerime aynı zamanda insanı melekten üstün kılan en önemli vasfın ilim olduğunu bize beyan ediyor. Der. Bakın kelime kelime getirdim buraya okuyacağım. Razi'nin olaya bakışını, müfessirlerin piri. Olaya bakışını anladığınız zaman konuyu çok daha iyi anlayacağız. Şöyle diyor. İlmin fazileti. Bu ayet ilmin faziletini delalet eder. Delil ortaya koyar. Çünkü Cenab-ı Hak Hazreti Adem yaratmasındaki hikmetinin kemalini ancak onun ilmini izhar etmek suretiyle göstermiştir. Şayet herhangi bir şeyin ilimden daha şerefli olması imkan dahilinde olsaydı, Allah'ın ilim ile değil de bu şey ile onun üstünlüğünü izhar etmesi gerekirdi. Şimdi Adem Aleyhisselam'ı meleklerden daha üstün olduğunu meleklere gösterecek ya Allah. O daha güzel diye güzelliğini ortaya koyabilirdi. Ama böyle bir şey yok. Melekler çok temiz, berrak, bizden daha güzeller. Nurdan yaratılmışlar. Biz topraktan yaratıldık. Allah aşkına ışık mı daha cazibelidir, daha çekicidir? Toprak mı daha cazibelidir, daha çekicidir? Nur, nur. Hani Annen sana bir kız bakmaya gittiğinde yüzünden nur akıyordu, ışığından gözlerim kamaştı. Oğlum al bu kızı der mi demez mi? Al bu kızı der. Ama ne diyor? Kızın güzelliğini sana beyan ederken yüzünden nur akıyordu. Gözlerim kamaştı ışığından, kızın ışığından gözlerim kamaştı. Nur, melekle, güzellikle bizi üstün kılmıyor Allah Teala. Kuvvetle de bizi üstün kılmıyor, süratle, hızla da bizi üstün kılmıyor. Çünkü melekler bir anda bir yerden başka bir yere hızla gidebilirler. Bizim öyle bir kuvvetimiz yok. Bir yerden bir yere seyahat edebilmek için para vermemiz gerekiyor. Ve zaman harcamamız, enerji harcamamız gerekiyor. Meleklerde böyle bir şey yok. Dolayısıyla onlardan üstün olabileceğimiz sınıflar bunlar değil. Sıfatlar bunlar değil. Onlardan üstün olduğumuz sıfat ilim. İlim. Allah meleklere bunu vermedi, insana bunu verdi. Her şeyi sana verettim diyor. Her şeyi. Bakın, Muhammed Aleyhisselam'a sahabenin bir tanesi geldi. Bir sual sordu. Sualini cevapladıktan sonra Cebrail Aleyhisselam geldi ve dedi ki, bu sana sual soran kişinin bir saatlik ömrü kalmıştır. Bakın bu gaybi bir bilgidir. Bir dakika sonrasını peygamber dahi olsa bilemez. Ancak Allah bilmesine izin verirse bilebilir. Gaybın anahtarları Allah'ın indindedir. Bunu dilediği rasullere bildirir ayeti, ayetleri gözümüzün önündedir. Delil olarak burada durur. Şimdi Muhammed Aleyhisselam da yanındaki sahabilerden kimin daha çok yaşayacağını, kimin az yaşayacağını bilmiyor. Ama Allah bazen bildiriyor. Bu kişiye diyor ki senin bir saatlik ömrün kaldı. Bana şimdi kardeşim Cebrail geldi. Dedi ki senin bir saatlik ömrün var. Şimdi biz olsak ne yaparız? Eyvah yandık. Hemen eve gideyim paraları toplayayım. Hanıma paraları göstereyim. Ya, sakladığım yerler vardı onları göstereyim. Ortaklarla işleri halledeyim benden sonra, ölümünden sonra işleri devam ettirsinler. Biz ne yaparız? Hemen dünyalık bari bir saat sonra öleceksem dünyalı bir düzene sokayım deriz. Düşük bir zeka seviyesi. Çok düşük bir zeka seviyesi. Oğlum sen gittikten sonra dünyalık iyi olsa ne olur, kötü olsa ne olur? Bu hanımına, çocuğuna zaten Allah Teala bakar. Akrabaları var, yakınları var. Senin de bıraktığın bir şeyler var. Allah Teala zaten rızka kefil. Ne düşünüyorsun onları? Sen bak kendini kurtarmaya. Sen bak kendine. Sahabene sordu Muhammed Aleyhisselam'a. Dedi ki ya Allah Resulü, bu bir saat içinde bana ne yapmamı tavsiye edersin? En hayırlı amel olarak, en güzel iş olarak ben kendimi kurtarmak istiyorum. Bir saatim kalmış. Ne yapmamı tavsiye edersin? Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Kâbe'yi tavaf et demiyor. Hemen oruç tut demiyor. Hacca git demiyor. Çok zikret demiyor. Secdeye kafanı koy kaldırma demiyor. Bir şey söylüyor. Hemen ilim öğren. Ya bir saat kalmış. İlim öğrensen ne olur, öğrenmesen ne olur? Mübarekler, Müslümanlar. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Kıyametin kopacağına bir saat kaldığını bilseniz bile ağaç dikiniz. Bir saat sonra kıyamet kopacak. Ağaç diksen ne olur? Sen o hamleyi yap. Sen o hamleyi yap. O hamle bitmeyen bir ameldir. Ağacı diktiğin anda senin kalbindeki niyette bu ağaçtan bütün insanlar ve hayvanlar faydalansın varsa, kıyamet kopsa bile senin kalbinde bu niyet olduğu için Allah niyetine göre sevabını verecektir. İlim de bunun gibidir. Bilsen ki ölüm döşeğindesin, Covid'den gidiyorsun, bir şeyler okumaya, bir şeyler kesbetmeye, toplamaya fırsatın varsa ilk fırsatta öğrenebildiğin kadar ilim öğren. Aç bir kitap oku, aç bir vaaz dinle. Üç kelime, beş kelime, üç bilgi öğrensen belki o üç bilgiyle üç tane farklı Müslümanın hayatını kurtarabilirsin. Bir saat yaşamın kalmış olmasına rağmen. Bu sahabede Muhammed Aleyhisselam'a bunu söylediğinde Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ilim öğren. Bunda zararın yoktur, hemen ilim öğren. Olayı rivayet eden sahabi diyor ki, ikindi vaktinden sonra bu olay gerçekleşti. Akşama varmadan adam vefat etti. Gaybi bilgiyi Allah bildirdi. Muhammed Aleyhisselam zaten hayatı boyunca hiç yalancı çıkmadı. Hiç yalancı çıkmadı. Ve burada da olay ortaya çıktı. Şu halde Müslümanlar, bizim için bu dünyadaki en önemli fiil, en önemli kazanç, ibadet yapmak mı, çok namaz kılmak, çok oruç tutmak mı? Hayır. En önemli kazanç ilimdir. Bu ilim öyle bir şey ki, öyle bir nimet ki asla ve kat'a zarara düşmezsin. Devamlı surette kazanırsın. Ve kazandığınla beraber zenginler nasıl etrafındaki insanlara faydalı olur? Bunlar zekat vermek zorundadır. İlim ehli de etrafındaki insanlara faydalı olmak zorundadır. Muhakkak hiçbir şey yapmam dese onun yaşam tarzıyla, hareketiyle, görsel örnekliğiyle etrafındaki insanlara faydalı olur. Namaz kılan bir insan bir yerde çalışmaya başlar. Orada hiç namaz kılan insan yoktur. 20 tane iş arkadaşında sadece bunun namaza gidip geldiğini gördükleri için namaz konusunda ilmi olduğundan dolayı sadece örnekliğiyle oradaki iki arkadaşla namaza başlar. Bu yapabiliyorsa ben de yaparım der ve namaza başlar. İlim böyle bir şeydir kardeşler. İşte ayeti iki yönden tefsir ediyorlar. Bir, Allah Adem'e bütün lisanları öğretti, bütün dilleri öğretti diyor İmam Razi. Bu bir görüştür. Lisanlar, bugün dünyada konuşulan yüzden fazla lisan nereden gelmiştir? Adem Aleyhisselam'dan gelmiştir. Allah Teala Adem'e ve soyuna bu lisanları öğretmiştir. Adem'in evlatları yeryüzüne dağıldılar. Hangisine daha kolay bir lisan geliyorsa o lisanı kullandılar. Ve yeryüzünde farklı farklı lisanlar oluştu. Bu ayetin bir manasıdır. Bir başka manası da bütün eşyanın isimlerini öğretti. Bütün mesleklerin isimlerini öğretti. Dolayısıyla meleklere üstün kılmasının en önemli sebebi, en önemli vasfı ilim oldu. Biz Müslümanlar için de bu çok önemli bir ibret oldu. Allah Teala Hazretleri hayatımızın sonuna kadar bu ilim ile iştigal etmeyi, ilim kesbetmek için çalışmayı hepimize nasip etsin kardeşler. Amin. Mevla Teala Kur'an'da buyurmuyor mu? Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Biri biliyor, biri bir şey bilmiyor. Allah Teala bakın ikisi de insan, ikisinin de iki tane gözü var, kulakları var, aklı var, ruhu var, bedeni var. Ama biri üstte, biri altta. Neden bu üstte? Çünkü bu bilen. Bu ilmi kesbetmek için çalışmış, gayret göstermiş. Allah Teala da öğrendiği nispetinde onun kalbine ve aklına vehbi ilimde koymuş. Sen bildiğinle amel edersen Allah sana bilmediklerini öğretir diyen Muhammed Aleyhisselam unutma. Unutma. Öğrendikçe Mevla kalbine hikmetler de akıtır. Devamlı surette bu ilmi, bu muhabbeti kalbine akıtır. Mevla Teala öyle buyuruyor. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Hiç karanlıkla aydınlık bir olur mu? Başka ayette hiç temiz olanla pis olan bir olur mu? Başka ayette hiç görenle görmeyen bir olur mu? Bakın ikisi de insan ama biri görüyor öbürü görmüyor. Görmeyen insanın şahitliği kabul edilmiyor İslam'da. Görecek, gözleri olacak. Görmediği zaman şahitliği kabul edilmiyor. Aklı yerinde. İmanı var Müslüman ama gözleri yok. Onun şahitliği olmaz. Bu vasıflar bu kadar açık ve netken hiç bilenle bilmeyen bir olur mu ayeti de bu kadar önümüzdeyken, bu kadar net bir şekilde önümüzdeyken sen daha neyin peşindesin? Sen daha neyin peşindesin? Hayatın hep dünya peşinde koşturmakla geçiyor, hep dünya telaşıyla geçiyor. Sana çok az bir ücret teklif eden adamın bütün emirlerini yerine getirmek için canhıraş bir şekilde feryat ediyorsun. Çok az bir ücret. Ay sonunda sana 2000 TL verecek. Canhıraş bir şekilde ay içinde yüzlerce emrini yerine getiriyorsun. Aman beni işten kovmasın. Sana ebedi hayatı ve sınırsız nimetleri vaat eden Allah'ın için hiçbir şey yapmıyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Hiçbir gayretin yok. Dünyada suç işlememekten korkuyorsun, hapishaneye girmekten korktuğun için. Hapisten çok korktuğumuz için biz suç işlemiyoruz. Elhamdülillah bugüne kadar karakolun yolunu bilmedik. Allah da bildirmesin. Hapisten korktuğun için bilmek istemiyorsun karakolun yolunu. Ama cehennem hapishanesinden hiç korkmuyorsun. Namaz vakitleri boyuna gelip gidiyor. Ezanlar boyuna okunuyor. Cehennem hapishanesinden zerre kadar korkmuyorsun. Bundan büyük suç mu var ya? Sen namazını kılmıyorsun Müslüman. Bundan büyük suç mu var? Şeytan bir insan kılığına girdi. Biliyorsunuz melekler ve şeytan ve cinler kılık değiştirebilirler. İnsan ya da hayvan kılığına girebilirler. Şeytan bir insan kılığına girdi ve bir tüccar gördü. Seyahat yapacak. O yerden büyük bir mal alacak ve gelecek tekrar şehrinde satacak. Tüccara dedi ki, Müslüman tüccara, seninle ortaklık yapmak istiyorum. Benimle ortak ol. Sermayenin yarısı benden. Gidelim mal alalım, gelelim satalım. Beraber kazanalım. Adam tamam dedi. Madem bir şeyler katacaksın sen de. Yola çıktılar. Öğle ezan okundu. Şeytan takip ediyor. Adam namazını kılmadı. İkindi okundu, kılmadı. Akşam okundu, kılmadı. Yatsı okundu, kılmadı. Ya dedi belki kaza eder. Belki zayıf bir Müslümandır, toptan kaza eder. Biliyorsunuz Müslümanlar içinde yeni bir tür türedi. Yeni bir tarikat. Toptancılar tarikatı. Toptancılar bunlar. Bunlar sabah, öğle, ikindi, akşam yatsıyı kılmıyorlar. Akşam 10'a kadar çalışıyor, ediyor, koşturuyor, geziyor, yiyor, içiyor, eğleniyor. Ondan sonra geliyor evine. Hanım diyor sen çayı koy ben şimdi namazları toptan bir kaza edeyim. Geleceğim seninle baş başa romantik bir çay keyfi yapacağız. Beş vakti peş peşe kaza ediyor. Bu yeni bir tarikat bu. Yeni geliyor bu mesajlar. Artık hangi sapık hocaya tabi oldularsa bilmiyorum. Günah, namazı kazaya bırakmak büyük günahlardandır. İçki içmek gibi, zina etmek gibi, faiz yemek gibi. Namazı kazaya bırakmak da bunlar gibidir. Farkı yok. Ama toptancı. Ben toptancıyım hocam diyor. Sübhanallah, sübhanallah. Şeytan bekledi. Dur dedi, bekleyeyim şimdi. Belki toptancıdır bu. Sabah namazını bekledi. Sabah da ezan okundu. Güneş doğduğu anda arkadaş dedi, uyan, uyan. Adam dedi ki, ne oluyor ya? Ben seninle ortaklığı bitiriyorum. Sermayemi ver, paramı ver. Ne oluyor ya? Daha malı satmadık. Ben seninle ortaklık yapamam kardeşim dedi. Ben kimim biliyor musun? Kim, sen kimsin dedi, ortaklık yapıyoruz dedi. Ben şeytanım. İnsan suretinde sana geldim ticaret yapmak için. O parayla bir sürü insanı kandıracaktım. Fakat ben Allah'tan korktuğum için günde o bana bir kez secde et emri verdi. Bir kez Adem'e secde et dedi. Ben onun emrini bir kez yerine getirmedim. Sana her gün beş defa secde et emri veriyor. Sen beş defa ona secde etmiyorsun. Ben Allah'tan korkarım. Senin başına bir azap getirirse yanında olmaktan korkarım. Biliyorsunuz azap indiği zaman şahsa inmez. Yani 10 kişi bir yerde varsa, şimşek çakarsa bir kişiyi öldürmez Allah. Oradaki o adamın yanındaki 10 kişi birden ölür. Dolayısıyla kiminle dostluk yaptığına, arkadaşlık yaptığına iyi dikkat edeceksin. Ahmaklarla, budalalarla, İslam düşmanlarıyla dostluk yapmayacaksın. Sen de helak olursun. Bir bela gelir, 10 kişiyi birden öldürür Allah. Sen de gidersin. Şeytan dedi ki, ben Allah'tan korkarım, seninle ortaklık yapmam. Sen 5 vakti kılmıyorsun. Güvensiz bir adamsın. Şeytan bile adama sen güvensizsin diyor ya. Bunu dediği bir adam. Bundan daha rezil bir makam olabilir mi? Bundan daha çukur bir makam olabilir mi? Şeytanın güvenmediği adam. Allah-u Teala bizi, bu ümmeti bunlardan etmesin. Amin. Amin. Dolayısıyla bu ilimleri öğrenirsen, bu ilimleri kesbedersen dünyanın en hayırlı insanı olursun. Bak, öyle bir insan ol ki, öyle kaliteli, klas bir hayat yaşa ki, sen öldüğün zaman bırak insanların ağlamasını, yerdeki bütün hayvanlar, sudaki bütün balıklar, gökteki bütün kuşlar senin ölümüne ağlasınlar. Hocam var mı böyle bir şey? Yani onlar bilirler mi bizi? Ağlarlar mı? Muhammed Aleyhisselam'ın sözüdür. Hayrı tavsiye eden bir kimse ölürse, bakın Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Hayrı öğreten bir kimse öldüğü zaman, onun ardından gökteki kuşlar, yerdeki canlılar ve denizdeki balıkların tamamı ağlar. Öyle bir yaşam süreceksin ki hayrı öğreten adam olacaksın, kadın olacaksın. İnsanlara ücretsiz bir şekilde hayrı öğreteceksin. Öldüğün zaman bırak peygamberlerin senin cenaze namazına gelmesini. Bırak salih Müslümanların ağlamasını. Bütün canlılar senin gitmene ağlayacaklar. Çünkü sen ıslah edici bir adamdın. Sen kuralları hatırlatan, nasihat eden bir adamdın. Ne kadar Müslümanlar, insanlar Allah'ın kurallarına uyarak yaşarlarsa hayvanlar da bundan kazanç elde eder. Bundan fayda görürler. İnsanlar ne kadar İslam'dan kopuk yaşarsa hayvanlara da eziyet ederler. İşte bakın ülkenin çivisi çıktı. Hayvanları bilerek ezenler mi dersin? Hayvanların kulaklarını kesenler mi dersin daha vahşi olsunlar diye? Hayvanları kızdırıp birbiriyle dövüştürenler mi dersin? Horoz dövüşü alanında 250 kişi yakalamışlar. Horoz dövüşü yapıyor. Her taraf virüs kaynıyor. Her gün 100 tane, 150 tane Müslüman ölüyor. İnsan ölüyor ülkede. Horoz dövüşü yaptırıyorlar. Hayvanları dövüştürüyorlar. Vallahi bu horozlar ahirette ne yapacak biliyor musunuz Allah Teala? Dengeyi tersine çevirecek. Horozlar bu adamları dövüştürecekler. Karıncayı ezenler, böcekleri, sana zararı olmayan böcekleri, hayvanatı ezenler, üzenler, eziyet verenler. Allah dengeleri değiştirecek diyor İslam alimleri. Onu büyütecek, seni ufaltacak. Hani nasıl cinlerle bizim aramızda bir denge farkı var, bize karşı avantajları var. Bir, çok hızlı bir şekilde seyahat edebiliyorlar. İki, görünmüyorlar. Biz onları göremiyoruz. Onlar bizi görebiliyorlar. Ahirette Allah ne yapacak? Tam tersine çevirecek. Biz cennete çok hızlı bir şekilde seyahat edebileceğiz. İki, biz onları göreceğiz. Onlar bizi göremeyecekler. Bakın bu Allah'ın dengesidir. Allah dengeyi böyle kurar. Şimdi, öyle bir hayat yaşa. Hayvanlar bile arkandan ağlasın. Bak Muhammed Aleyhisselam, Hazreti Ali Efendimiz'i, Allah ondan razı olsun, Yemen'e vazifeli olarak gönderiyor. Ve diyor ki, ya Ali, sana bir tavsiyede bulunacağım. Nereye birisini vazifeli yaparsa hemen ona bir nasihat ederdi Muhammed Aleyhisselam. Ya Ali, bir tavsiyede bulunacağım sana. Senin vesilenle bir kişinin hidayet bulması, senin için üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır. Üzerine güneşin doğup battığı her şey, yani dünya, yani Mars, yani Venüs, yani Jüpiter. Bunların tamamı var ya, bir kişi, tek bir kişinin hidayetine vesile oldun, içkiyi bıraktırdın, namaza başlattın. Senin için dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlı, daha üstün. Böyle bir hayat yaşayacaksın kardeşim. Böyle bir hayat yaşayacaksın. Bunun için kendini eğitmen gerekiyor. İlmi olarak kendini harekete geçirmen gerekiyor. Çalışman, gayret göstermen gerekiyor. Bir ihtiyarda kaldığın zaman ya sohbete mi gideyim, işe mi gideyim? Sohbete mi gideyim, 100 tane daha fazla köftemi satayım, çantamı yapayım? Ortada kaldın. İlim. İlim. Dünya. Dünya asla ilim kadar üstün olamaz. Çünkü malı korumak zorundasın. İlimse seni korur. İslam alimleri diyorlar ki, Süleyman Aleyhisselam'ı Allah-u Teala ihtiyarda bıraktı, seçenekte bıraktı. Ya hükümdarlık ve mal vereceğim sana ya da ilim vereceğim. Ey Süleyman, tercih senin. Süleyman Aleyhisselam neyi seçti? İlmi seçti, ilmi. Ama dünyanın gördüğü en zengin insan Süleyman Aleyhisselam oldu. İlmi seçtiği için Allah o ilimle beraber ona hükümdarlığı da verdi, malı da verdi. İlim, ilmi seçeceksin. Malı korumak zorundasın. Ama ilim seni korur. Senin öyle bir malın peşinde olman gerekiyor ki öldüğün zaman da kabirde yanında olacak. Mahşere gittiğin zaman da yanında olacak, seni koruyacak. Mizanın karşısına geçtiğin zaman da seni koruyacak. Mal mizanın karşısında sana fayda vermez. İlim fayda verir, seni korur. Süleyman Aleyhisselam. Bir kuş var. Hüthüt diye bir kuş, Kur'an'da geçer. Mealciler şimdi o kuşun konuştuğunu falan da inkar ediyormuş. Bunlar yeni sapkın fetvaları. Kuş konuşur mu ya? Mealciye dedim ki ya papağan konuşuyor, o başka, hüt hüt başka diyor. İlimsiz, cahil, cahil. Ya o da kuş, sınıf olarak, cins olarak hüt hüt de kuş, papağan da kuş mu değil mi kardeşim? İkisi de kuş. Ya papağanı konuşturan Allah hüt hütü nasıl konuşturmaz ya? Nasıl konuşturamaz ya? Olmaz, bizim hocamız mealinde, tefsirinde hüt hütün konuşmadığını, bunun bir ilham olduğunu, Süleyman Aleyhisselam'a verilen bir ilham olduğunu söyledi. Senin hocanın beynine tüküreyim ben. Beynine tüküreyim senin hocanın. Vermişsin 500 TL'yi, almışsın tefsirini, kafir oluyorsun. Hem 500 TL veriyor, hem kafir oluyor. Çünkü bu kitapta geçen herhangi bir mucizeyi, Kur'an karıncanın konuşmasından bahseder. Bir insanla karıncanın konuştuğunu söylüyor Allah. Kraliçe karıncayla Süleyman Aleyhisselam konuştu diyor mu, demiyor mu Allah? Ey karıncalar, hemen yuvanıza dönünüz. Süleyman ve ordusu farkında olmadan size zarar vermesin. Karıncanın sözleri bunlar. Allah bunu bize naklediyor Kur'an'da. Aa, olmaz. O bir ilham. Karınca konuşamaz. Mealci kafası. Mealci kafası. Sakın dinlemeyin. Allah'ın verdiği, kitabında bize bildirdiği bilgilerin bir kısmını kabul etmeyen İslam bu. Ilımlı İslam. Mealcilerin İslam'ı böyledir. Çünkü Vatikan onlara emir vermiştir. Siz İslam'ı anlatacaksınız ama Muhammedsiz İslam'ı anlatacaksınız. Kur'an'ı peygamberin yorumladığı gibi değil, bizim ve müsteşriklerin, batılıların yorumladığı gibi yorumlayacaklar. Müslümanlar yine Kur'an'a inansın ama bizim anladığımız şekilde inansınlar. Bu Müslümanlar yer mi sizi be? Bizim bu kadar alimimiz varken, bu kadar peygamberimiz varken. Yer miyiz sizin tafralarınızı? Yer miyiz? Süleyman Aleyhisselam'la bir kuş var. Hüt hüt. Bu kuşun özelliği ne? Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki bu kuşun özelliği uçtuğu zaman, uçarken yerin altındaki su damarlarını görebiliyor. Yer bu kuşa bir cam parçası gibi. Camın altına baktığımız zaman, üstten cama baktığımız zaman altında ne var ne yok görüyoruz. Bir kavanozun içinde ne var? Bezelye var mı? Bal mı var? Çünkü cam o, görebiliyorsun. Hüthüde yer böyle. Süleyman Aleyhisselam dedi ki ordumla bir yere gideceğim ama bu orduya su lazım. Yıkanacaklar, abdest alacaklar, su içecekler. Yoksa savaşa gidemeyiz. O gideceğimiz yer kurak bir yer. Suları bulmamız lazım bizim. Nasıl bulacağız? Allah Teala vahiy de vermiyor. Vezirlerine dedi ki, su bulma konusunda en usta hayvan kimdir? Vezir Asaf, Allah ondan razı olsun, dedi ki, su bulma konusunda usta hayvan hüthüttür. Allah bu işin ilmini ona vermiştir. O hayvana soracağız. Hemen hüthütü çağırın dedi Süleyman Aleyhisselam. Hüthüt dedi ki ben sana bu işi gösteririm, bildiririm. Bakın bir peygamber, bir insan, dünyanın gördüğü en zengin insan ve o anda dünyada en ilimli insan. Ama o iş hakkında bir bilgisi yok. Allah o işin bilgisini ona vermemiş. Bir kuşa sınav etmeyeceği, irade vermediği bir kuşa o işin bilgisini vermiş Allah. Hıt hıt kuşu. Allah peygamberini bu kuşa muhtaç kılıyor. Muhtaç. Kur'an diyor ki Allah size emanetleri ehli olanlara vermenizi emreder. Ehli, o işin ehli kimse emaneti ona vereceksin. Hiç yerinme, utanma, sıkılma. Ben hocayım, bu işi ona mı soracağım? Deme kardeşim, bilgisayar işini o adam senden daha iyi biliyor. Klima işini o adam senden daha iyi biliyor. Ben bir dua ederim, şimdi Allah bana klimanın bilgisini verir. Bu klimamın temizliğini ben kendim yapabilirim. 200 TL'm cebimde dursun canım. Hayır kardeş, bu iş böyle olmaz. O adamın rızka ihtiyacı var. Ve senin de o klimayı tamir ettirmeye ihtiyacın var. Sen cebindeki paranın bir kısmını o adama vereceksin. O adam da o işin ehliyetine haiz olarak o klimayı temizleyecek. Allah dünyanın dengesini böyle kırmıştır. Kılmıştır. Hep birbirimize muhtaç kılıyor Allah bizi. Bu işte de Hüdhüd'e muhtaç kıldı Süleyman peygamberi. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Şimdi müfessir Nafi diyor ki Abdullah İbni Abbas'a, ya bu kadar ince bir kuş, bu kadar özelliği olan bir kuş yere bakıyor, toprağa bakıyor, toprağın altındaki su damarlarını görebiliyor. Peki bu kuşa toprağın altında bir tuzak kuruyorlar. Birkaç santimlik tuzağı göremiyor. Üstüne toprak serpiştiriyorlar. Ve bu kuş toprağın üstünde gidiyor, yemleri yemlerken ip bu kuşu bağlıyor ve tuzağa düşüyor, yakalanıyor. Bu kuş nasıl bu tuzağa düşüyor? Efendim diyor Abdullah İbni Abbas'a, İmam Nafi. Abdullah İbni Abbas diyor ki, kader gelip çattığı zaman gören gözler kör olur. Ben çok akıllı bir adamım. Ben asla bugüne kadar kimse tarafından kandırılmadım. Hiç tuzağa düşmedim. Kader gelip çattığında gözler kör olur. Allah seni bir iş hakkında sınav etmeyi murad ettiyse, hemen profesör olsan, bak iki tane üniversite bitirmiş bir dekan. Profesör. Dekan. Bütün profesörlerin lideri. Bir telefon dolandırıcısı gelir. FETÖ'den hakkınızda işlem var. Evinizde, kasanızda ne kadar para varsa hemen bize getireceksiniz. Kasandaki 150 bin TL'yi elinle götürürsün. İlkokulu bitirmiş adama teslim edersin. Dekan, ilkokulu bitirmiş cahil adam. Fakat bir tuzak kurmuş. İşi hırsızlık yapmak, dolandırıcılık. Bu da o anda bir iki telefon, arka taraftan telsiz sesleri falan, adamın polis olduğunu falan sanıyor. Ve gidiyor 150 bin TL'yi adamın eline sayıyor. Kader gelip çattığı zaman en keskin zekalı adam bile olsan bağlanırsın. Aklın o anda çalışmaz. O sınavı çekeceksin. O imtihanla Allah seni sınav edecek, çekeceksin. Bakalım bu sahtekar kendisini kazıkladığı için suçu bende mi bulacak? Yani o sınavı kendisine verende mi bulacak, yoksa o sahtekar adamı bulacak? Nerede bulacak? İnsanların bir kısmı ne yapıyor? Bunlar cahil kısımlar. Neden Allah bu dolandırıcının beni dolandırmasına izin verdi? Diyor. Yahu Allah peygamberlerinin öldürülmesine izin verdi. Sen kimsin? Peygamber demek ne demek biliyor musun? Yeryüzünde Allah'ın halifesi ve en sevdiği insan. Yahudi ırkı, ırkçı bir millet 300'den fazla peygamberi öldürüyor. Allah'ın kendine gönderdiği 300'den fazla peygamberi öldürüyor. Zekeriya Aleyhisselam'ı testereyle kesiyor Yahudiler. Allah niye buna izin verdi? Hadi ver cevabını. Sen mi daha kıymetlisin, peygamber mi daha kıymetli? Bu alem bir sınav alemi, bir imtihan alemi. Sen de sınav edileceksin. Şaki de, o sapkın adam da sınav edilecek, peygamber de sınav edilecek. Ve şunu unutma, sınavların, imtihanların en büyüğü peygamberlere gelir. Sonra derece derece aşağı doğru gider. Peygamberler, salihler, sıddıklar diye aşağı doğru gider. Hadise budur kardeşler. Bu ilimdir. İlmin peşinde koşturursan Allah-u Teala seni çok çok güzel bir yaşam içinde sürdürür. Hem dünyanını verir. İnsanlar seni o kadar sever ki, hayatını kurtardığın insanlar seni o kadar sever ki, çayını ayağına kadar getirir. Ülkenin en güzel çayını senin ayağına kadar getirir. Adam seni çok sevmiştir. Ve sana ülkenin en güzel, organik, sıfır kimyasal gübreli çayını senin ayağına kadar getirir. Çünkü seni sevmiştir. Bu sevgiyi kim verdi? Sen bir adama trilyon versen kalbindeki sevgiyi alamazsın. Kalbi sana meyletmez. Menfaat için kullanabilir seni. Ama bir adama faydan olursa, o adama ilim verirsen ve hayatında bazı şeyleri düzeltmesine vesile olursan Allah onun kalbine senin sevgini sokar. Ve bir şeyler yapmam lazım der. Ama bu adam para kabul etmiyor. E bari sevdiği bir şeyleri götüreyim der. Ve sana hediye vermek ister. Sana zorla hediyeler getirirler. Bak ilmi iste, ilmin peşinde koş ve insanların iyiliği için çalış. Allah sana dünyada da verir. Süleyman Aleyhisselam'a verdiği gibi. Hadise bu. Biliyorsunuz bizim ilimde zirve imamlarımızdan bir tanesi İmam Ebu Hanife. Allah ondan razı olsun. Medine'den bir grup. İmam Şafii'nin talebeleri kendisine geliyor. Bir ihtilaf var. İhtilaf şu. İmam Fatiha'yı okuduğunda ya da Zammî Sûre'yi okuduğunda biz arkasında onunla beraber okuyacak mıyız, okumayacak mıyız? Ebu Hanife Hazretleri hadis-i şeriflerden aldığı delillerle şu fetvayı veriyor. İmam Fatiha okuduğunda cemaat içinde okur. Cemaat okumak zorunda değildir. Tesbihatları, tekbirleri yapar ama Fatiha ve Kur'an okuyuşunu cemaat yapmaz. İmam Şafii'nin fetvası ne? Hadis-i şeriflerden aldığı delillerle. Bu imamlar içtihatları kafalarına göre yapmazlar. O öyle dedi ama ben böyle diyorum. Böyle olmaz. Ayet ya da hadise dayanmak zorunda. İmam Şafii de diyor ki biz de imam okusa da arkadaki cemaatte okumak zorundadır. Şafii'nin talebeleri geliyorlar İmam-ı Azam'a. Münazara yapacaklar. Yanlış olduğunu ispat edecekler. İmam-ı Azam bakıyor karşısında 10 tane alim. Diyor ki nedir mesele? Konu bu, ihtilafımız var. Seninle münazara yapmaya geldik. İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor ki mesele bu mu? Evet bu diyor. Diyor ki şimdi ben 10 kişiyle münazara yapamam. Aranızdan birinizi sözcü yapın. Sözcü benim karşıma gelsin. Onunla konuşayım, münazara yapayım. O kazanırsa o galip olur. Benim delillerim sağlam çıkarsa ben galip olurum. Onlar tamam diyorlar. Sözcüyü bu yaptık. Bir tane aralarındaki en iyi konuşan ve en iyi bileni sözcü yapıyorlar. Şimdi İmam-ı Azam diyor ki ben diyor bu kişiyle münazara yaptığımda hepinizle münazara yapmış olacak mıyım? Evet, hepimizle münazara yapmış olacaksın. Ben bu kişiyi delilimle yenersem sizi de yenmiş olacak mıyım? Evet, biz onu imam seçtik. Bizi de yenmiş olacaksın. Bu kişi beni deliliyle yenmiş olsa siz beni yenmiş olacak mısınız? Evet. Biz de seni yenmiş olacağız diyorlar Ebu Hanife'ye. Şu halde bu münazarayı ben kazandım. Ebu Hanife diyor ki şu halde münazarayı ben kazandım. Neden? Çünkü siz kabul ettiniz. Bir sözcü diğer kişiler yerine konuştuğunda diğer kişilerin konuşmasına gerek yoktur. Siz de benim karşımda konuşması için bir sözcü getirdiniz mi, getirmediniz mi? Getirdiniz. İşte o benimle konuştu. Aynen bunun gibi imam cemaatin vekilidir. İmam kıraat ettiğinde ya da imam dua ettiğinde cemaat duayı tekrarlamak zorunda olmaksızın ya da Kur'an kıraatini tekrarlamak zorunda olmaksızın aynı imam gibi söylemiş sayılır. Dinimiz İslam'da diye o gelen alimleri susturuyor Ebu Hanife, ilimde zirve. Neden ümmetin %60'ı Ebu Hanife'ye tabi? Çünkü Kur'an ve sünneti en iyi bilen alimlerden bir tanesi. Sen hayat kurtarmak istiyor musun? Kur'an ve sünneti iyi öğren. İyi öğrenirsen kimse seni saptıramaz. Bir dava geliyor Ebu Hanife'ye. Dava şu, adamın bir tanesi yemin ediyor. Allah adına yemin ederim, şu olayım olsun, karımla Ramazan vakti cima yapacağım. Cinsel ilişki, cinsel münasebet yapacağım. Ramazan vakti oruçluyken bir adam eşiyle cinsi münasebet yaparsa cezası nedir? 60 artı 1. Kazası da bir gün. 60 gün üst üste oruç tutacak. Arada bir gün sektirirse orucunu tekrar başa döner. Bu 60 günü hayatı içinde muhakkak 2 ayda tutmak zorunda. Ama bu yemini de yapmış. Olay vuku bulmuş. O hocaya gidiyorlar, o alime gidiyorlar. Cevap veremiyor. Yapacak bir şey yok diyor. Kefaret yapacaksın. Ebu Hanife'ye geliyorlar. Ey imam, bir çıkar yol, bir fetva yok mu bu işe? Bu adamı kurtaralım bu işten. Ebu Hanife diyor ki, tabii çok kolay bir yolu var. Adamla kadın seferi olarak seyahat ederler. Seferiye oruç tutmak farz değildir. Ramazan ayında oruç tutmaz. Seyahat ettiği gün içinde. Gittikleri yerde cima ederler. Ve olay kapanmış olur. İlimde zirve, zekada zirve. Allah ona rahmet etsin. Amin. Cennette Mevla Teala ellerini öpmeyi bize nasip etsin kardeşler. Amin. Mevla Teala öyle buyurdu. Şu halde enbiuni, bana söyleyin bakalım. Bi esmai haulai, şunların isimlerini bana bir söyleyin bakalım. Dedi meleklere. Bilmiyorsun. Bilmediğin zaman ne söyleyeceksin? Dünyada kabirde sana sorulacak olan sualleri bilmediğin ve çalışmadığın zaman, ibadetinle, yaşam tarzınla bu suallere hazırlıklı olmadığın zaman ne cevap vereceksin? Kem küm etmeyecek misin? O hadis-i şerifte bildirilen adam gibi. Ya neydi bunun cevabı? Ne diyecektim? Halbuki sual çok basit. Men rabbuke? Rabbin kim? Buradaki herkes der ki Rabbi Allah Celle Celaluhu. Rabbimiz Allah'tır der. Ama işte orada ona göre bir yaşam sürmezsen, dünyadayken Rabbinin Allah olduğunu ispat etmezsen orada bu cevabı veremeyeceksin. Kitlenip kalacaksın. Neydi acaba bunun cevabı diyeceksin. Allah bizi bunlardan etmesin kardeşler. Bakın, İslam alimlerinden bir tanesi şöyle diyor. Hasta yemek yemez, su içmezse ve ilaç almazsa ölmez mi? Herhangi bir hasta bu üçünü yapmak zorundadır. Bu üçünü yapmazsa ölür. Aynen bunun gibi ilim almayan, hikmet almayan bir kalp ölmez mi? Ne sohbet dinler, ne sohbete gelir, ne kitap okur. Varsa yoksa iş güç. İşe git, eve gel. İşe git, eve gel. Hafta sonu lokantaya git, eve gel. Bütün hayatı bu. Bütün hayatı bu. Rutine bağlamış artık. Ama kendisini geliştirme noktasında hiçbir adım yok. Allah'a doğru bir tane adım atmıyor. Ve salih dostları da yok. Etrafında bir tane insan bunu çekip, ya arkadaşım gelsene bir sohbet meclisimiz var ya. Gel, bir sohbetimizi izle. İki tane mesele öğrensen kârdır. Kârdır. Hayatını kurtarır. Diyen bir tane salih arkadaşı da yok. Çok küçük bir karınca gibi, fanusun içinde yaşayan bir karınca gibi çok küçük bir dünya içinde gidip geliyor. Rutine bağlamış artık. Bu nasıl iş ya? Yazık değil mi? Davut ve Calut'un savaşı vardır Kur'an'da. Calut, İslam düşmanı bir kumandan. Davut Aleyhisselam da bir peygamber. Allah-u Teala ona ilim ve hikmet verdi. Davut akıl mesabesindedir, Calut nefs makamındadır. Davut'a Allah ilim ve hikmet vermiştir. Calut'sa nefsiyle hareket eder. Kibriyle, gururuyla hareket eder. İkisi savaştı. Savaşı kim kazandı? Akıl kazandı. Davut, Calut'u öldürdü. Calut'u öldürmesinin hemen akabinde Allah ona ordusunun liderliğini, devletinin liderliğini verdi. Sonra bir eş verdi. Eşinden de Süleyman Aleyhisselam dünyaya geldi. Süleyman peygamber de dünyaya hükmetti. Aklını her zaman nefsinin önüne koyacaksın. Hislerinle, duygularınla, bağımlılıklarınla hareket etmeyeceksin. Ben bu noktada zayıfım. Zaafım var. Bu senin bağımlılığın, bu senin zafiyetin. Onunla hareket etme, aklınla hareket et. Şunu de, Allah bu işten razı mı değil mi? Senin bu paranın bir kısmını kumara vermek olayından Allah razı mı değil mi? Senin bu arabada giderken yüksek sesle şehveti tahrik eden müzikler dinlemenden Allah razı mı değil mi? Ama ben buna alışığım, arabaya bindiğim halde o radyoyu açmadan duramıyorum. Duramıyorum, o radyoyu muhakkak açmam lazım. Camları da açacağım, dışarıdan müzik sesim her tarafa yayılsın. İnsanların akılları da bulandırayım. Ben buradayımı her tarafa duyurayım. Allah bu işten razı mı değil mi? O nefs, onu isteyen nefs, Calut o. Sen Davud olacaksın. Akılla hareket edeceksin. Akıl uyuşturulmak istemiyor. Akıl uyuşturucu istemiyor. Akıl içki istemiyor. Uyuşturulmak akla aykırı bir şey. Neden İslam bütün uyuşturucuları yasakladı? Çünkü senin düşünmeni, seni haramlardan, günahlardan sakınmanı alıkoymak için gerekli olan akıl zayıflıyor. Uyuşturucu aldığı anda, içki aldığı anda. Zayıflıyor ve düşünmesi gerektiği gibi düşünemiyor. Düşünemediği zaman ne oluyor? Tuzağa düşüyorsun. Ben hayatta içki içmem diyen adam içki peşinde. İçki masasına oturmuş. Ben hayatta zina etmem, ben o işe hiç girmem diyen adam zinanın koynunda. Nefsiyle hareket etti, aklıyla değil. Allah Teala Hazretleri bizi nefsine düşkün olanlardan değil, aklına, ilmine, aşkına düşkün olanlardan etsin kardeşler. Amin. Amin ya mu'in. Bu aklı da neye göre sevk edeceksin? Kur'an ve sünnete göre sevk edeceksin. Aklı, Kur'an ve sünnet yolunda hareket ettirmediğin zaman, yani ışık yolunda hareket ettirmediğin zaman, karanlık olduğu zaman gözlerin ne kadar kesin olursa olsun orada bir ışık yoksa göremezsin. Her taraf karanlık, hiç ışık yok. Ama benim gözlerim kör değil, görmem lazım. Karanlıkta göremezsin. Bizim ışığımız nedir? Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve onun tabi olmamızı farz kıldığı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları almadığın zaman önüne, bu ışığı almadığın zaman karanlıktasın. Hiç karanlıkla aydınlık biri olur mu? Diyen Allah Teala'yı boşa çıkartabilir misin? Mümkün mü? Şimdi mealciler ne diyor? Senin aklın yok mu? Senin aklın yok mu? Doğruyu bulmak için akıl yeterlidir. Hadis okuma, alimlere tabi olma. Gerek yok. Hocanın Kur'an mealini al, doğruyu bulman için bu meal senin için yeterlidir. Meal yetmez. Tefsir lazım. Tefsir yetmez. Muhammed Aleyhisselam'ın tefsiri olması lazım. Bu kitap Muhammed Aleyhisselam'a indi. Dolayısıyla ondan daha iyi bu Kur'an'ı bilebilecek olan hiç kimse yoktur. O zaman ben ne yapacağım? En önce herhangi bir ayeti anlamak istediğimde Muhammed Aleyhisselam'a bakacağım. Nasıl oldu? Ne oldu ki bu ayet indi? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu ayeti yaşama noktasında örnekliği nedir? Buna bakacağım. Aklın yeterli değil mi? Akıl yetmez mi? Senin aklın yok mu diyen mealciye ne diyeceksiniz? Senin aklın yok mu? Evinde patlayan ampulün yerisini sen üret. Madem senin aklın var, sen üret. Ampulcuya, bakkala, markete ihtiyacın yok. O ampulü üreten fabrikaya ihtiyacın yok ki senin. Sen üretebilirsin bunu. Aklın yok mu senin ya? Bu nasıl saçma sapan bir şeyse, senin aklın yok mu ayete sen kendin mana ver demek de bu kadar saçma sapan bir şeydir. Madem sizin aklınız var, niye hava raporunu almak için telefona bakıyorsunuz, telefondaki o hava durumu uygulamasına bakıyorsunuz? Gökyüzüne bakın, ey mealciler, bakın gökyüzüne. Yağmur yağacak mı, yağmayacak mı? Yarın hava nasıl olacak? Gökyüzüne bakın, anlayın. Sizin aklınız yok mu? Sizin gözleriniz yok mu? Ey mealciler, ey peygamber düşmanları, ey Vatikan'ın Müslümanları, aklınız yok mu sizin? Bakın gökyüzüne, hava durumu raporuna, telefona bakmanıza lüzum kalmasın, haberlere bakmanıza lüzum kalmasın. Niye? Raportörlere bakıyorsunuz, hava durumu haberlerini seyrediyorsunuz ya da telefona, o uygulamaya giriyorsunuz. Neden? Çünkü her işi ehli yapar. Her işin ehli vardır. Araba kaportasının ehli varsa, gözlerimin bozukluğunu giderecek olan göz doktorunun göz doktoru varsa, bu işin bir ehli varsa, bu Kur'an'ın da ehli vardır. Ehli Muhammed Aleyhisselam'dır, ehli sahabedir, ehli tabiindir, alimlerdir. Sen onlara bizim ihtiyacımız yok deyip de halkı peygamber ve sahabeden, alimlerden kopartırsan, ayırırsan, insan sayısınca din ortaya çıkar. Kardeşim bir tanesi bana yazmış. Hocam diyor, cemaatler bölüyor. Tarikatlar, cemaatler bölüyor. Kardeşim ne bölüyor? Cemaatler olmasa 86 milyona bölünürsün. Cemaatler bölünmeyi azaltıyor. Cemaat kaç tane cemaat var? 10 tane cemaat var. Ona bölünmüşsün, dua et. 10 tane cemaat olmazsa 86 milyona bölünürsün. Neden? Çünkü 86 milyon insanın 86 milyon tane aklı var. 86 milyon insan şunu der. Benim anladığım, Kur'an'dan anladığım bu. Ben böyle anlıyorum. Yahu Muhammed Aleyhisselam öyle anlamamış, öyle yaşamamış. Sen nasıl böyle anlıyorum? Benim anladığım Kur'an'da gaz çıkarttığın zaman abdest bozulmaz. Ben sana şimdi bir gaz veririm buradan, bir gaz veririm. Bir döner tekme gazıyla. Öyle bir rahatlatırım ki seni. Böyle iş olur mu? Muhammed Aleyhisselam ve sahabeleri gaz çıkarttığında hemen gitmişler, abdest almışlar. Yani sen bu Kur'an'ı onlardan daha iyi bildiğini mi iddia ediyorsun? İşte bu, bu fantezik İslam'dır. Cemaatler bölmez. Aksine cemaatler bölünmüş olan 86 milyonu birleştirir, 10 farklı parçaya böldürür. Ve 10 farklı cemaatte suali sorduğun zaman aynı şeyi söyler. Kur'an, sünnet, icma ve kıyas. Olay bu kadar basittir. Cemaatler, İslam 86 milyona bölünmesin diye var. Muhammed Aleyhisselam'ın sahabileri, bunların mezhepleri yok muydu? Bunlar sorulan fıkhi suallere hep ayrı içtihatlarla cevap vermediler mi? Aynı sual Ayşe annemize de soruluyor. Ayşe anamız başka bir fetva veriyor. Abdullah İbni Abbas'a da soruluyor. O başka bir fetva veriyor. Buna fıkhi kaide denir. Onun mezhebi başka. Abdullah İbni Abbas'ın mezhebi başka. Ayşe annemizin mezhebi başka. Allah ikisinden razı olsun. Olay bu. Ama sen yok ben onlara gitmem dersen, ben doktora gitmem, açık kalp ameliyatımı kendim yaparım demiş olursun. Ve sana halk lisanında gerizekalı derler. Yumuşattım. Aklı evvel derler. Aklı evvel. Böyle bir şey olur mu? Kalp ameliyatı olmak zorundaysan, damarların, bacağındaki damarların göğsündeki kalbe takılmak zorundaysa doktora gitmek zorundasın. Ben yaparım diyemezsin. Buna intihar denir. Adamı alır hapse atarlar. Sen nasıl kendi kalp ameliyatını kendim yaparım dersin ya? Ayeti bitirelim kardeşler. Hadi bakalım şunların isimlerini sayın dedi Allah Teala meleklere. İn kuntum sadikin, eğer sözünüzde doğruysanız. eğer sözünüzde sabit duruyorsanız, haklı olduğunuzu düşünüyorsanız. Ey melekler, deyince melekler ne oldu? Sayamadı, kitlende kaldılar. Sonraki ayetlerde Adem Aleyhisselam dedi ki say. Adem Aleyhisselam bütün her şeyin ismini sayınca melekler dedi ki yerleri ve gökleri yatan Allah bilir. Biz bilemeyiz. İtiraf ettiler. Allah melekleri ilzam etti. Adem Aleyhisselam'a öğrettiği bilgiyle kardeşler, Adem Nebi'ye verdiği ilim gibi her birimizin dua etme hakkı var. Ya Rabbi ben de her hafta ilim meclisine gittiğim bir meclisim var. Okuduğum kitaplar var, dinlediğim alimler var, hoca efendiler var. Devamlı ilmimi artırmak istiyorum. Senden de vehbi ilim istiyorum Allah'ım. Kalbime hikmetini akıt. Amin. Kalbime muhabbetini, aşkını akıt diye Allah'ımıza dua edelim kardeşler. Amin. Mevla Teala hepinizden razı olsun. Sabırla, selametle bizi dinlediniz. Allah nasip ederse inşallah önümüzdeki hafta bir operasyon geçireceğim gözlerimden. Çıkıp çıkmama durumum belli değil. Ona göre size haber vereceğim. Duanızı istiyorum. Bir katarakt operasyonu, bir lens, gözün içine sokulacak olan bir lens konulacak. Bu gözlüklerden kurtulmak istiyorum kardeşler. Benim hareketimi kısıtlıyor, insan dövemiyorum. Gözlüklerle adam dövmek çok zor. İşin şakası bir tarafa. İnşallah planımızı yaptık, hesabımızı yaptık. Bu ameliyatı operasyon olacağız. Gerekli araştırmaları yaptım. Doktorumuzu da bulduk. Dua istiyorum. Kendimizi doktora emanet edeceğiz. Şifamızı Allah'a emanet edeceğiz. Sizden de dua isteyeceğiz. Rabbimiz Teala gözlerimi 20 yaşındaki o keskin gözlerimi. Amin. 20'den 40'a kadar ben gözlük kullanmadım. 20 yaşında gözlük kullanıyordum. Bir dua yaptım, Allah duamı kabul etti. 20 sene bana gözlük kullanmayı nasip etmedi. Şükürler olsun. Aynı o durumumu istiyorum Allah Teala'dan ki çok daha kolay bir şekilde okuyayım ve insanlara aktarabileyim ilmimi. Anladım ki bunun yöntemi bıçak altına yatmak, bir ameliyat geçirmek. İnşallah bunu yapacağız. Duanızı bekliyorum kardeşler. Mevla Teala Hazretleri Şafi ismi şerifi hürmetine. Ne kadar şu anda hastanede yatan Müslüman kardeşim varsa, şu anda en çok yatanlar nefes alamamaktan dolayı yatıyorlar. Entübedeler. Bu Müslüman kardeşlerimin tamamına Şafi ismiyle şifa versin. Amin. Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.